salama pena nzoto etole nanga mama mwinda ya boliko pela e manzamba e yata epaso bote nanga yatuleto nasanga yo boliko na misalama pena nzoto kofandango sheri boliko ya bomwana sukali lakisa mifiti olinginga mingi sandefo sukali nateka neni nina somba bolingo na yo nale mbiko bomba lelo na bimisi bayoka yebi saba moti batinda faktira lipala manzamba bolingo sukali Kese Dambu.